Mathayo, sura ya 15. Wafarisayo na walimu wa sheria wakamfikia Yesu kutoka Yerusalema. Basi wakamuuliza, kwa sababu gani wanafunzi wako wanavunja desturi za babu zetu kwa kula chakula pasipo kunawa mikono? Yesu akawajibu, na nyinyi kwa sababu gani munavunja amri ya Mungu kwa kufuata desturi zenu? Kwa maana Mungu alisema, waheshimu baba yako na mama yako. Naye alisema vile vile, anayelaani baba yake au mama yake anapaswa kuuawa. Lakini nyinyi munasema kwamba mtu akiwa na kitu ambacho angeweza kuwasaidia baba yake au mama yake, lakini akimwambia kwamba amekitoa sadaka kwa Mungu, basi hapaswi tena kumsaidia baba yake. Hivi munadharau neno la Mungu kwa kufuata desturi zenu. Ninyi wanafiki, Isaya alitabiri vema juu yenu wakati aliposema maneno haya: watu hawa wananiheshimu kwa midomo yao, lakini mioyo yao ni mbali nami. Ibada wanayonifanyia ni ya bure, sababu mafundisho yao yanalingana na kanuni za watu tu. Kisha Yesu akaita kundi la watu na kuwaambia, musikilize na kuelewa maneno nitakayowaambia. Kitu kinachoingia ndani ya kinywa cha mtu hakiwezi kumuchafua, lakini ni kile kinachotoka ndani ya kinywa chake ndicho kinachomuchafua. Halafu wanafunzi wakamfikia na kumuuliza, unajua kwamba Wafarisayo walikwazwa kwa kusikia maneno hayo uliyosema? Yesu akajibu, wao ni kama mumea usiopandwa na Baba yangu wa mbinguni, utakaopaswa kuongolewa. Muwaache, wao ni vipofu wanaoongoza vipofu wengine. Na kama kipofu akimwongoza kipofu mwenzake, wote wawili wanatumbukia ndani ya shimo. Halafu Petro akamwambia, tuelezee maana ya mfano huu. Yesu akamjibu, hata nyinyi vile vile hamuwezi kuelewa? Hamuelewi kwamba kila kitu kinachoingia ndani ya kinywa kinapita ndani ya tumbo na kisha kinatoka na kwenda katika choo? Lakini vyote vinavyotoka ndani ya kinywa ni vyenye kutoka kwanza ndani ya moyo wake, navyo vinamuchafua mtu. Kwa maana ndani ya moyo munatoka mawazo mabaya yanayoleta uuaji, uzinzi, uasherati, uwizi, ushuhuda wa uongo na matukano. Mambo haya ndiyo yanayomchafua mtu. Lakini kula pasipo kunawa mikono hakuwezi kumchafua mtu. Yesu akaondoka pale na kwenda pande za karibu na muji wa Tiro na wa Sidona. Mwanamke mmoja Mkanana aliyeishi katika pande zile akamfikia akilalamika akisema, Ee Bwana, mwana wa Daudi, unihurumie. Binti yangu anateswa sana na pepo. Lakini Yesu hakumjibu hata neno moja. Halafu wanafunzi wake wakamfikia na kumusihi, umwambie aende, kwa maana anatuuzi na makelele. Naye Yesu akajibu, nimetumwa tu kwa taifa la Waisraeli wanaokuwa kama kondoo wanaopotea. Lakini mwanamke yule akapiga magoti mbele yake na kumwambia, Ee Bwana, unisaidie. Yesu akamjibu, si vizuri kukamata chakula cha watoto na kukitupia imbwa. Yule mwanamke akasema, ndiyo Bwana, unasema ukweli, lakini hata imbwa wanazoea kula makombo yanayoanguka chini ya meza ya wabwana wao. Halafu Yesu akamjibu, wewe mwanamke, imani yako ni kubwa, ifanyike kwako sawa ulivyoomba. Na binti yake akapona tangia saa ile ile. Yesu akaondoka kule, akapita pembeni ya ziwa la Galilaya. Kisha akapanda kwenye kilima, naye akaikaa pale. Halafu makundi mengi ya watu wakamfikia, wakimletea vilema, vipofu, viwete na wabubu. Wakawaweka mbele ya Yesu. naye akawaponyesha. Yale makundi ya watu wakashangaa sana wakati walipowaona wabubu wanasema, vilema wanakuwa wazima, viwete wanatembea, na vipofu wanaona. Nao wakamsifu Mungu wa Israeli. Yesu akawaita wanafunzi wake na kuwaambia, ninawasikilia watu hawa huruma, kwa sababu wamekaa nami sasa kwa muda wa siku tatu, nao hawana chakula tena. Nami sitaki kuwagana nao pasipokula, kusudi wasiregee katika njia. Nao wanafunzi wake wakamjibu, hapa katika pori tutaweza kupata wapi chakula cha kushibisha kundi kubwa kama hili? Yesu akawauliza, muko na mikate ngapi? Nao wakajibu, tuko na mikate saba na samaki ndogo chache. Basi Yesu akawaamuru watu waikae chini. Kisha akatoa ile mikate saba na zile samaki. Akamshukuru Mungu, akaimega na kuwapa wanafunzi wake wavigawanye kwa watu. Wote wakakula na wakashiba. Kisha wanafunzi wakaokota vipande vilivyobaki, wakajaza vitunga saba. Watu waliokula walikuwa wanaume 4,000 pasipo kuhesabu wanawake na watoto. Kisha kuaga yale makundi ya watu, Yesu akaingia ndani ya chombo na kwenda pande za Magadani. Matayo, sura ya 16. Wafarisayo na Wasadukayo wakamfikia Yesu. Nao wakampima wakimwomba awaonyeshe kitambulisho kinachohakikisha kwamba uwezo wake unatoka kwa Mungu. Lakini akawajibu, kwa wakati wa magharibi, munapoona kwamba mawingu ni meupe, munasema kwamba hali ya hewa itakuwa nzuri kesho yake. Na asubuhi, munapoona kwamba mawingu ni meusi, munasema kwamba mvua itanyesha. Munajua kutambua hali ya mawingu, lakini hamuwezi kujua vitambulisho vya nyakati hizi. Watu wa kizazi kibaya na kinachokosa uaminifu mbele ya Mungu wanataka kuona kitambulisho, lakini hawataonyeshwa kitambulisho isipokuwa kitambulisho cha nabii Yona. Kisha Yesu akawaacha na kujiendea. Wakati wanafunzi walipovuka ziwa kwenda ngambo ingine, walikuwa wamesahau kupeleka mikate. Yesu akawaambia, muangalie vizuri, mujiepushe na chachu ya Wafarisayo na Wasadukayo. Wanafunzi wakaanza kusemezana hivi wao kwa wao, anasema hivi kwa sababu hatuna mikate. Yesu akatambua maneno waliyosema, basi akawauliza, ninyi wenye imani ndogo, sababu gani munasemezana kati yenu juu ya kukosa mikate? Hamujaelewa bado? Hamukumbuki ile mikate mitano niliyoshibisha nayo watu 5,000, nayo ile hesabu ya vitunga mulivyojaza? Hamukumbuki vilevile ile mikate saba niliyoshibisha nayo watu 4,000, na ile hesabu ya vitunga mulivyojaza? Namna gani hamuelewi kwamba sisemi nanyi juu ya mikate nilipowaambia kwamba mujiepushe na chachu ya Wafarisayo na Wasadukayo? Halafu wanafunzi wakafahamu kwamba Yesu hakuwaambia kwamba wafanye angalisho na chachu ya mikate, lakini na mafundisho ya Wafarisayo na Wasadukayo. Yesu alipofika pande za muji Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake, watu wanasema kwamba mwana wa mtu ni nani? Nao wakamjibu, wamoja wanasema kwamba yeye ni Yohane Mbatizaji, wengine wanasema kwamba yeye ni Elia, na wengine wanasema ni Yeremia au mumoja wa manabii wengine. Halafu Yesu akawauliza, na ninyi munasema kwamba mimi ni nani? Simoni Petro akamjibu, wewe ni Kristo, mwana wa Mungu mwenye uzima. Halafu Yesu akamwambia, heri kwako wewe Simoni mwana wa Yona, kwa maana hakuna mutu aliyekufunulia neno hili isipokuwa Baba yangu anayekuwa mbinguni. Nami sasa ninakwambia, ewe Petro, wewe ni jiwe, na juu ya jiwe hili nitajenga msingi wa kanisa langu, na hata uwezo wa lufu hautaweza kulishinda. Nitakupa funguo za ufalme wa mbinguni. Chochote utakachokikataza katika dunia kitakatazwa mbinguni vile vile, na chochote utakachokiruhusu katika dunia kitaruhusiwa mbinguni vile vile. Kisha Yesu akawakataza sana wanafunzi wake wasimwambie mutu kwamba yeye ndiye Kristo. Tangia wakati ule Yesu akaanza kuwaambia wanafunzi wake waziwazi kwamba ni sherti kwake kwenda Yerusalema, ateswe kule na wasimamizi wa watu, wakubwa wa makuhani na walimu wa sheria, auawe na kwa siku ya tatu kisha kufa kwake atafufuka. Basi Petro akamwita Yesu pembeni na kuanza kumkaripia akisema, "Hey Bwana, isikuwe vile. Mambo yale hayatakufikia hata kidogo." Lakini Yesu akageuka na kumwambia, "Ondoka hapa karibu nami wewe Shetani. Wewe ni kikwazo kwangu, kwa maana mawazo yako si ya Mungu lakini ni ya kimutu." Kisha Yesu akawaambia wanafunzi wake, "Kama mutu akitaka kunifuata, ajikane yeye mwenyewe, lakini ajitolee kwa kubeba msalaba wake na kunifuata. Kwa maana mutu anayetaka kulinda uzima wake ataupoteza. Lakini yule atakayetoa uzima wake kwa ajili yangu ataupata tena. Ni faida gani kwa mutu kupata utajiri wote wa dunia lakini anapoteza uzima wake? Hakuna kitu mutu anachoweza kutoa kwa kukomboa uzima wake. Kwa maana mwana wa mutu atakuja na wa malaika akitukuzwa na Baba yake, halafu atamulipa kila mutu kufuatana na matendo yake. Kweli ninawaambia, wamoja kati ya watu wanaokuwa hapa hawatakufa mbele hawajamuona mwana wa mutu akikuja katika ufalme wake." Mathayo sura ya 17. Nyuma ya siku sita, Yesu aliwatoa Petro, Yakobo na ndugu yake Yohane na kuwapeleka kwenye mulima mrefu. Nao walikuwa kule peke yao. Na kule sura ya Yesu ikageuka wazi mbele yao. Uso wake ukang'aa kama jua, nazo nguo zake zikametameta kama mwangaza. Halafu Musa na Eliya wakiwa wakisemezana na Yesu wakawatokea wale wanafunzi. Basi Petro akamwambia Yesu, "Bwana, ni vizuri kuona kwamba sisi tuko hapa. Ukitaka, nitajenga hapa vibanda vitatu, kimoja chako, kimoja cha Musa na kingine cha Eliya." Naye alipokuwa angali akisema, wingu lenye kuangaza likawafunika na sauti ikasikilika toka katikati ya lile wingu ikisema, "Huyu ni mwana wangu mpendwa, ninapendezwa naye sana, mumusikilize." Wanafunzi wale waliposikia sauti ile wakaogopa sana, wakaanguka uso mpaka chini. Lakini Yesu akawajongelea, akawagusa na kuwaambia, "Musimame, musiogope." Nao walipoinua macho yao hawakumwona mutu mwingine isipokuwa Yesu peke yake. Walipokuwa wakishuka toka kwa mlima, Yesu akawaamuru, "Musimwelezeye mutu mambo muliyoona mpaka mwana wa mutu atakapofufuka." Kisha wanafunzi wakamuuliza, "Kwa nini basi walimu wa sheria wanasema kwamba sherti Eliya arudi kwanza?" Yesu akawajibu, "Hakika Eliya anapaswa kurudi kwanza kutengeneza mambo yote. Lakini ninawaambia, kama Eliya amekwisha kurudi nao hawakumutambua, lakini walimutendea yote waliyotaka, ni vile ndivyo mwana wa mutu atateswa nao vile vile." Halafu wanafunzi wakafahamu kwamba alisema nao juu ya Yohane Mbatizaji. Yesu na wanafunzi wake waliendelea hata wakafika kwenye kundi la watu. Pale mtu mmoja akamwendea Yesu, akapiga magoti mbele yake na kusema, "Bwana, ninakuomba umusikilie mwana wangu huruma, kwa maana anateswa sana na ugonjwa wa kifafa. Mara nyingi anaanguka katika moto na ndani ya maji. Nilimuleta kwa wanafunzi wako, lakini hawakuweza kumponyesha. Na Yesu akawaambia wanafunzi wake, ninyi watu wa kizazi kisichoamini Mungu na chenye kupotoka, nitakaa pamoja nanyi tena mpaka wakati gani? Nitawavumilia tena mpaka wakati gani? Muniletee mtoto hapa. Yesu akamkaripia yule pepo aliyekuwa ndani ya yule mtoto, naye akamwacha, na tangia saa ile ile yule mtoto akapona. Kisha wanafunzi wakamfikia Yesu wakiwa peke yao na kumuuliza, kwa nini sisi hatukuweza kumfukuza yule pepo? Yesu akawajibu, kwa sababu imani yenu ni ndogo. Kweli ninawaambia, kama mkiwa na imani hata ikiwa tu kama punje ndogo sana ya mbegu ya haradali, mutaweza kuambia mulima huu, toka hapa uende kule, nao utatoka pale. Hakuna kitu chochote kitakachokosa kuwezekana kwenu. Lakini pepo wa namna hii hawawezi kufukuzwa isipokuwa tu kwa njia ya maombi na kufunga kula chakula. Wanafunzi walipokuwa pamoja katika jimbo la Galilaya, Yesu akawaambia, Mwana wa mutu atatolewa katika mikono ya watu, nao watamuua, lakini kwa siku ya tatu kisha kufa kwake atafufuka. Halafu wanafunzi wakahuzunika sana. Yesu na wanafunzi wake walipofika katika mji Kapernaumu, walipishaji wa kodi ya hekalu wakamwendea Petro na kumuuliza, si mwalimu wenu analipa kodi ya hekalu? Petro akawajibu, ndiyo, analipa. Petro alipoingia ndani ya nyumba, mbele hajasema kitu, Yesu akamuuliza, Simoni, unafikiri nini? Wafalme wa dunia wanawalipisha watu gani kodi au malipo mengine mbalimbali? Ni watu wa jamaa zao wenyewe au watu wengine? Petro akamujibu, watu wengine. Na Yesu akamwambia, basi ni kusema kwamba watu wa jamaa zao wako na ruhusa ya kutolipa, lakini haifai kuwakwaza. Kwa hiyo kwenda kwenye ziwa na utupe ndoana ndani ya maji, na samaki wa kwanza utakayemunasa ufungue kinywa chake, nawe utaona kikoroti cha fedha, ukikamate na kukitoa kwa kulipa kodi kwa ajili yetu sisi wawili. Mathayo sura ya 18. Wakati ule wanafunzi wakamfikia Yesu wakamuuliza, ni nani anayekuwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni? Halafu akamwita mtoto mdogo akamsimamisha katikati yao na kusema, kweli ninawaambia, kama msipogeuka na kuwa sawasawa na mtoto mdogo, hamutaingia katika ufalme wa mbinguni hata kidogo. Basi kila mtu atakayekuwa mnyenyekevu kama huyu mtoto mdogo ndiye atakayekuwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Naye anayemupokea mtoto mdogo kama huyu kwa ajili ya jina langu ananipokea mimi. Lakini anayeangusha mmoja wa hawa wadogo wanaoniamini, ingalikuwa heri afungiwe jiwe kubwa la kusagia katika shingo na kuzamishwa ndani ya bahari. Ole kwa dunia kwa ajili ya vikwazo vinavyokuwa ndani yake. Vikwazo haviwezi kosa kutokea, lakini ole kwa mtu yule anayevileta. Kama mkono wako au mguu wako ukikukosesha, uukate na kuutupa mbali. Ni heri kwako kuingia kwenye uzima wa kweli ukikuwa na mkono mmoja au ukikuwa kilema. Hiyo ni vizuri kuliko kuwa na mikono miwili au miguu miwili na kutupwa katika moto kwa milele. Na kama jicho lako likikukosesha, uliongowe na kulitupa mbali. Ni heri kwako kuingia pahali utakapopata uzima wa kweli ukikuwa na jicho moja kuliko kuwa na macho mawili na kutupwa katika moto wa jehenamu. Mufanye angalisho musimudharau mmoja wa hawa wadogo, kwa sababu ninawaambia kwamba wamalaika wao wanaokuwa mbinguni wako siku zote karibu na Baba yangu anayekuwa mbinguni. Kwa maana mwana wa mtu alikuja kuokoa yule aliyepotea. Munafikiri nini? Kama mtu akiwa na kondoo 100 na mmoja wao akipotea, hata waacha wale wengine 99 juu ya mlima na kuenda kumtafuta yule aliyepotea? Na kama akimupata yule kondoo, kweli ninawaambia anamfurahia kuliko wale 99 waliobaki bila kupotea. Ni hivi vile vile Baba yenu anayekuwa mbinguni hataki hata mmoja wa hawa wadogo kupotea. Kama ndugu yako akikukosea, umwendeye kwa kumwonyesha kosa lake mukiwa ninyi wawili peke yenu. Na kama akikusikia, unarudiliana na ndugu yako. Lakini kama akikataa kukusikia, utoe mtu mmoja au wawili na kumwendea pamoja nao, kusudi kila neno lihakikishwe kwa ushuhuda wa watu wawili au watatu, sawa vile maandiko matakatifu yanavyosema. Na kama akikataa kuwasikia watu wale, upeleke habari kwa kanisa. Naye akikataa kusikia kanisa vile vile, umuhesabu kama mupagani na mutenda maovu, sawa walipishaji wa kodi. Hivi kweli ninawaambia, chochote mutakachokikataza katika dunia kitakatazwa mbinguni vile vile, na chochote mutakachokiruhusu katika dunia kitaruhusiwa mbinguni vile vile. Kweli ninawaambia tena, wawili kati yenu hapa katika dunia wakipatana kwa kuomba juu ya kitu chochote, Baba yangu anayekuwa mbinguni atawapa kitu kile. Kwa maana pahali popote watu wawili au watatu wanapokusanyika kwa ajili ya jina langu, mimi ni pale katikati yao. Kisha Petro akamwendea Yesu na kumuuliza, Bwana, ndugu yangu akiendelea kunikosea, nitamsamehe mpaka mara ngapi? Mara 7 inatosha? Yesu akamjibu, hapana, sikwambii kwamba umusamehe mara 7 tu, lakini mupaka mara 70 mara 7. Ni kwa sababu hii ufalme wa mbinguni unafanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu ya madeni watumishi wake waliokuwa nayo. Alipoanza kufanya hesabu ile, wakamuletea mtumishi mmoja aliyekuwa na deni lake la mamilioni ya fedha. Na kwa kuona mtumishi yule hakukuwa na jinsi ya kulipa deni lile, bwana wake akaamuru auzishwe kuwa mtumwa, yeye na mke wake pamoja na watoto wake na vyote alivyokuwa navyo viuzishwe vile vile, kusudi apate kumulipa. Basi mtumishi yule akamupigia bwana wake magoti, akamusihi akisema, ninakuomba univumilie, nami nitakulipa deni lako lote. Yule bwana akamushikilia mtumishi yule huruma, akamusamehe deni ile na kumwacha kuenda. Mtumishi yule alipoondoka, akakutana na mmoja wa watumishi wenzake aliyekuwa na deni lake la vikoroti 100 vya fedha. Akamukamata na kumunyonga-nyonga shingo na kumulazimisha kulipa deni lake. Huyo mtumishi mwenzake akamupigia magoti na kumusihi akisema, ninakuomba univumilie, nami nitakulipa deni lako. Lakini hakutaka, akamupeleka katika kifungo mpaka atakapolipa deni lile. Nao watumishi wenzake walipoona jambo hilo, wakahuzunika sana, wakaenda kumwelezea bwana wao yote yaliyotokea. Halafu yule bwana akamwita mtumishi yule na kumwambia, wewe ni mtumishi mubaya, mimi nilikusamehe deni lako lote kwa sababu ulinisihi. Wewe vile vile ulipaswa kumuhurumia mtumishi mwenzako sawa vile mimi nilivyokuhurumia. Basi yule bwana akakasirika sana, akamtoa mtumishi yule aazibiwe mpaka atakapolipa lile deni lake. Yesu akaongeza kusema, ni hivi vile vile Baba yangu anayekuwa mbinguni atakavyowatendea ninyi kama kila mmoja wenu asipomusamehe ndugu yake kwa moyo wake wote. Mathayo sura ya 19. Yesu alipomaliza kusema maneno hayo, akaondoka Galilaya. Akaenda katika jimbo la Yudea na kuvuka ngambo ya Yordani. Na makundi mengi ya watu wakamfuata, naye akawaponyesha wagonjwa kule. Wafarisayo wamoja wakamfikia kwa kumpima, wakamuuliza, sheria yetu inamruhusu mutu kumfukuza muke wake haizuru kwa sababu gani? Yesu akajibu, mujasoma bado maneno yanayoandikwa katika maandiko matakatifu? Kwa mwanzo, Muumba aliumba mwanaume na mwanamke, na kisha akasema, kwa sababu hii mutu atawaacha baba yake na mama yake na kuungana na mke wake, nao wawili watakuwa mwili mmoja. Hivi wao si wawili tena, lakini wanakuwa mmoja. Basi mutu asitenganishe kile Mungu alichokiunganisha. Halafu Wafarisayo wakamuuliza, kwa sababu gani basi Musa aliamuru kuandika barua ya kuachana wakati wa kumfukuza mwanamke? Yesu akawajibu, Musa aliwapa ninyi ruhusa ya kuachana na wake wenu kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, lakini haikuamuriwa vile tangu mwanzo. Na sasa mimi ninawaambia, kila mtu anayeachana na mke wake isipokuwa kwa sababu ya uzinzi tu na kumuoa mke mwingine anazini. Wanafunzi wake wakamwambia, ikiwa hayo ndiyo mapaswa ya mume kwa mke, hakuna mafaa ya kuoa? Yesu akawajibu, si watu wote wanaoweza kukubali neno hilo mnalosema, isipokuwa tu wale wanaojaliwa na Mungu. Kulingana na hayo, watu wamoja hawawezi kuoa kwa sababu walizaliwa towashi. Wengine wamefanywa kuwa towashi na watu. Wengine wamejifanya vile wenyewe kwa sababu ya kutumikia ufalme wa mbinguni. Anayeweza kukubali mafundisho haya, ayakubali. Watu wamoja walimletea Yesu watoto kusudi awawekee mikono na kuwaombea. Lakini wanafunzi wakawakaripia watu wale. Lakini Yesu akawaambia wanafunzi wake, muwaache watoto wakuje kwangu, wala musiwakataze, kwa maana ufalme wa mbinguni ni wa watu wanaokuwa sawasawa na wao. Naye alipokwisha kuweka mikono juu yao, akaondoka pale. Kijana mmoja akamfikia Yesu na kumuuliza, Mwalimu, nifanye jambo gani jema kusudi nipate uzima wa milele? Yesu akamjibu, sababu gani unaniuliza juu ya jambo linalokuwa jema? Kuna mmoja tu anayekuwa mwema. Kama ukitaka kuingia pahali utakapopata uzima wa kweli, utii amri za Mungu. Naye akauliza, amri gani? Yesu akamjibu, usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, uwaheshimu baba yako na mama yako, na kumupenda mwenzako sawa wewe mwenyewe. Yule kijana akamwambia, nimetii hizo amri zote, ninakosewa na nini tena? Yesu akamjibu, ukitaka kuwa mutimilifu, kwenda uuzishe vitu unavyokuwa navyo na uwape umasikini mali zile, nawe utakuwa na akiba mbinguni. Kisha urudi unifuate. Lakini yule kijana aliposikia maneno hayo, akajiendea akihuzunika, kwa sababu alikuwa tajiri sana. Halafu Yesu akawaambia wanafunzi wake, kweli ninawaambia, ni vigumu sana kwa tajiri kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ninawaambia tena, ni kwepesi zaidi kwa ngamia kupita katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Wanafunzi waliposikia maneno haya wakashangaa sana na kuuliza, ni nani basi anayeweza kuokolewa? Yesu akawaangalia na kuwaambia, jambo hilo haliwezi kutendeka kwa uwezo wa mwanadamu, lakini kwa uwezo wa Mungu yote yanawezekana. Halafu Petro akamuuliza, angalia, sisi tumeacha vyote na kukufuata wewe, basi na sisi tutapata nini? Yesu akawajibu, kweli ninawaambia, katika ulimwengu mpya, mwana wa mtu atakapoikaa juu ya kiti chake cha kifalme chenye utukufu, ninyi kumi na wawili mulionifuata mutaikaa vile vile juu ya viti kumi na viwili vya kifalme kwa kuhukumu makabila kumi na mawili ya Waisraeli. Na kila mtu aliyeacha nyumba yake, kaka, dada, baba, mama, watoto au mashamba kwa ajili yangu, atapokea mara nyingi zaidi na kupewa uzima wa milele. Lakini wengi wanaokuwa wa kwanza watakuwa wa mwisho, na wengi wanaokuwa wa mwisho watakuwa wa kwanza. Mathayo sura ya 22. Ufalme wa mbinguni unafanana na mtu mmoja mwenye shamba la mizabibu aliyetoka asubuhi mapema kwa kutafuta watu wa kutumika katika shamba lake. Akapatana na watumishi wamoja kuwalipa kila mtu kikoroti kimoja cha fedha sawa na kawaida, naye akawatuma katika shamba lake. Ilipokuwa saa 3 za asubuhi, akatoka tena akawaona watu wengine wakisimama bure kwenye nafasi ya makutano. Akawaambia, ninyi vile vile muende kutumika katika shamba langu la mizabibu, nami nitawalipa sawa na haki yenu. Basi wakaenda. Mwenye shamba akatoka tena na saa 6, kisha na saa 9, akafanya sawasawa mbele. Karibu na saa 11 akatoka tena, naye akakuta watu wengine wakisimama pale kwenye nafasi ile. Akawauliza, sababu gani munasimama bure hapa mchana kutwa? Nao wakamjibu, kwa sababu hakuna mtu aliyetupatia kazi. Halafu akawaambia, ninyi vile vile muende kutumika katika shamba langu la mizabibu. Ilipokuwa magharibi, mwenye shamba akamwambia msimamizi wake, waite watumishi na uwalipe mshahara wao, ukianzia kwa wale wa mwisho mpaka kwa wale wa kwanza. Wale walioanza kazi na saa 11 ya magharibi wakakuja, na kila mtu akapokea kikoroti kimoja cha fedha. Na wale waliotangulia kuanza kazi wakakuja wakizani kwamba watapewa zaidi, lakini nao vile vile wakapokea kila mtu kikoroti kimoja cha fedha. Watu wale walipopokea mshahara ule, wakamunungunikia mwenye shamba, wakasema, watumishi hawa wa mwisho wametumika kazi kwa saa moja tu, nawe umewalipa sawasawa na sisi tuliovumilia mchoko na jua kali kwa mchana kutwa. Lakini mwenye shamba akamujibu mmoja wao, rafiki, sikupunji kitu. Hatukupatana kwamba nitakulipa kikoroti kimoja cha fedha kwa siku? Basi kamata mshahara wako na uende. Ilinipendeza mimi peke kumupa mtu wa mwisho mshahara unaolingana na wako. Sina haki ya kutumia mali yangu sawa ninavyotaka? Unapatwa na wivu kwa sababu mimi ni mwema? Yesu akaongeza kusema, ni hivi inavyokuwa vile vile. Wanaokuwa wa mwisho watakuwa wa kwanza, na wanaokuwa wa kwanza watakuwa wa mwisho. Yesu alipokuwa katika njia kwenda Yerusalema, akaita wanafunzi wake 12 pembeni, akawaambia, angalia, tunapanda kwenda Yerusalema, na kule mwana wa mtu atatolewa kwa wakubwa wa makuhani na kwa walimu wa sheria, nao watamhukumu auawe na kumutoa katika mikono ya watu wa mataifa mengine. Nao watamuchekelea, watamupiga fimbo na kumutundika juu ya musalaba. Lakini kwa siku ya 3 kisha kufa kwake atafufuka. Wana wa Zebedayo pamoja na mama yao wakamfikia Yesu. Yule mama akapiga magoti mbele yake kwa kumuomba kitu kimoja. Yesu akamuuliza, unataka nini? Naye akamjibu, utakapokuwa katika ufalme wako, uwaruhusu hawa wana wangu wawili kuikaa, mmoja kwa upande wako wa kuume na mwingine kwa upande wako wa kushoto. Yesu akawaambia, hamujui kitu munachoomba. Munaweza kubeba mzigo wa mateso nitakaoubeba? Nao akamjibu, tunaweza. Na Yesu akawaambia, hakika mutaubeba mzigo nitakao ubeba. Lakini kuikalisha mtu kwa upande wangu wa kuume au wa kushoto si kazi yangu. Ni Mungu peke yake atakayeweka watu aliowatayarisha kwenye nafasi zile. Wanafunzi wengine 10 waliposikia maneno yale, wakachukizwa na wale wa ndugu wawili. Halafu Yesu akawaita wote pamoja na kuwaambia, munajua kwamba watawala wa mataifa wanayatawala kwa kinguvu na wakubwa wao wanayagandamiza. Lakini isikuwe hivi katikati yenu. Anayetaka kuwa mkubwa kati yenu, sherti akuwe mtumishi wenu. Naye anayetaka kuwa wa kwanza, sherti akuwe mtumwa wenu. Kwa maana mwana wa mtu hakukuja kutumikiwa, lakini kutumikiana na kutoa maisha yake kusudi awakomboe watu wengi. Yesu na wanafunzi wake walipokuwa wakitoka Yeriko, kundi kubwa la watu wakamfuata. Na kulikuwa vipofu wawili waliokuwa wakiikaa pembeni ya njia. Nao wakasikia kwamba Yesu anapita. Kwa hiyo wakalalamika wakisema, Bwana, Mwana wa Daudi, utusikilie huruma. Kundi la watu wakawakaripia na kuwaambia wanyamaze. Lakini wale vipofu wakaendelea kulalamika kwa nguvu wakisema, Mwana wa Daudi, utusikilie huruma. Yesu akasimama na kuwaita, akawauliza, munataka niwafanyie nini? Nao akamjibu, Bwana, tunakuomba utuponyeshe macho. Yesu akawasikilia huruma, akagusa macho yao, na mara moja wakapata kuona, nao wakamfuata. Mathayo sura ya 21. Yesu na wanafunzi wake wakakaribia kufika Yerusalema, upande wa kijiji cha Betefage, karibu na mulima wa Mizeituni. Yesu akawatuma wawili kati ya wanafunzi wake, akawaambia, muende katika kijiji kinachokuwa mbele yenu. Wakati mutakapofika kule, mara moja mutaona punda amefungwa na mwana punda akiwa pamoja naye. Muwafungue na kuwaleta. Na kama mtu akiwauliza neno, mumwambie kama Bwana yuko na lazima ya kuwatumia. Na mara moja mtu yule atawaruhusu kuwapeleka. Mambo hayo yote yalitokea kusudi yatimie maneno yaliyosemwa kwa njia ya nabii, muwaambie wakaaji wa muji Sayuni, angalia, mfalme wenu anakuja kwenu. Yeye ni mnyenyekevu, amepanda juu ya punda, juu ya mwana punda, kitoto cha punda. Basi wale wanafunzi wakaenda, nao wakafanya sawa Yesu alivyowaagiza. Wakaleta punda pamoja na mwana punda. Wakatandika nguo juu yao, na Yesu akaikaa juu ya nguo zile. Watu wengi wakatandika nguo zao katika njia, na wengine wakakata matawi ya miti na kuyatandika katika njia vile vile. Nalo kundi la watu waliomtangulia Yesu na lile la watu waliofuata nyuma yake wakaanza kulalamika wakisema, usifiwe wewe mwana wa Daudi, abarikiwe huyo anayekuja kwa jina la Bwana, Mungu asifiwe juu mbinguni. Yesu alipoingia Yerusalema, muji wote ukavuma. Watu wakaulizana, huyu ni nani? Kundi la watu wakajibu, huyu ni nabii Yesu wa Nazareti katika Galilaya. Yesu akaingia ndani ya hekalu, naye akawafukuza watu wote waliokuwa wakiuzishia na kununulia vitu vyao ndani yake. Akapindua meza za wale waliobadilisha fedha na viti vya wachuuzi wa njiwa, akawaambia, imeandikwa hivi katika maandiko matakatifu, nyumba yangu itaitwa nyumba ya maombi, lakini nyinyi mumeigeuza kuwa nafasi ya makutano ya wanyang'anyi. Vipofu na viwete wakamfikia Yesu kule ndani ya hekalu, naye akawaponyesha. Lakini wakubwa wa makuhani na walimu wa sheria wakachukizwa kwa kuona miujiza aliyoifanya, na watoto waliokuwa wakilalamika katika hekalu wakisema, usifiwe basi. Wakamuuliza Yesu, unasikia maneno watoto hawa wanayoyasema? Yesu akawajibu, ndiyo, lakini hamujasoma maandiko matakatifu yanayosema, kwa vinywa vya watoto wadogo hata wale wanaokuwa wachanga umetangaza sifa zako. Kisha akawaacha, akatoka nje ya muji wa Yerusalema, naye akaenda Betania na kulala kule. Kesho yake asubuhi, Yesu alipokuwa akirudia Yerusalema, akasikia njaa. Akaona muti wa tini pembeni ya njia, akaenda karibu nao, lakini hakuona kitu juu yake isipokuwa majani matupu. Halafu Yesu akaulaani muti ule akisema, wewe usitowe tena matunda tangu leo hata milele. Na pale pale muti ule ukakauka. Wanafunzi walipoona jambo hilo wakashangaa sana na kujiuliza, namna gani muti huu umekauka mara moja? Yesu akawajibu, kweli ninawaambia, mkimwamini Mungu pasipokuwa na shaka, hamutaweza kufanya tu kama nilivyotendea muti huu, lakini vile vile mutaweza kuuambia mlima huu, ondoka hapa, ujitupe katika bahari, na itakuwa vile. Na kitu chochote mutakachoomba mukiamini, mutakipata. Yesu akaingia ndani ya hekalu. Alipokuwa akifundisha, wakubwa wa makuhani pamoja na wasimamizi wa watu wakamfikia na kumuuliza, unafanya mambo haya kwa mamlaka gani? Ni nani aliyekupa mamlaka yale? Yesu akawajibu, nitawauliza ulizo moja tu. Kama mukinijibu, mimi vile vile nitawaambia ni kwa mamlaka gani ninafanya mambo haya. Yohane alipata mamlaka ya kubatiza kutoka kwa nani? Kwa Mungu au kwa watu? Nao akaanza kupiga mafikiri pamoja na kusema, kama tukijibu kwamba mamlaka yake yalitoka kwa Mungu, atatuuliza, kwa sababu gani basi hamukumwamini? Lakini vile vile kwa kuwa tunaogopa watu hawa, hatuwezi kusema kwamba yalitoka kwa mutu, kwa maana watu hawa wote wanasadiki kwamba Yohane alikuwa nabii. Basi wakamjibu Yesu, hatujui. Naye akawaambia, nami vile vile sitawaambia ninyi ni kwa mamlaka gani ninafanya mambo haya. Yesu akaongeza kusema, ninyi munafikiri nini juu ya habari hii? Kulikuwa mtu mmoja aliyekuwa na watoto wawili. Yeye akamwambia mtoto wa kwanza, mtoto wangu, ninataka uende leo kutumika katika shamba langu la mizabibu. Naye akamjibu, sitaki. Lakini kisha akageuza nia yake na kwenda kutumika. Halafu yule baba akamwambia mtoto wa pili, sawa vile alivyomwambia yule wa kwanza. Naye akamjibu, ndiyo baba, lakini hakuenda. Kati ya hawa wawili ni nani aliyefanya sawa na mapenzi ya baba yake? Wale wakubwa wakajibu, ni yule wa kwanza. Na Yesu akawaambia, kweli ninawaambia, walipishaji wa kodi pamoja na makahaba wataingia mbele yenu katika ufalme wa Mungu. Kwa maana Yohana alikuja kwenu kuwaonyesha njia ya haki, nanyi hamukumsadiki, lakini walipishaji wa kodi na makahaba walimsadiki. Na ijapokuwa muliona mambo hayo yote, hamukugeuka toka zambi zenu na kumsadiki. Musikilize mfano mwingine. Mtu mmoja alipanda shamba la mizabibu, akalizungusha upango, akatengeneza nafasi ya kukamulia matunda ya mizabibu na kujenga munara kwa ajili ya walinzi wa shamba. Kisha kupatana kwa kugawanyana mavuno na walimaji wa moja watakaobaki wakitunza shamba lake, akaenda safari katika nchi ingine. Wakati siku za mavuno zilipotimia, akawatuma watumishi wake kwa wale walimaji kusudi wamupatie sehemu yake ya mavuno. Lakini wale walimaji wakawakamata wale watumishi, wakamupiga mumoja, wakamuua mwingine na kumutupia mwingine mawe hata akakufa. Halafu mwenye shamba akatuma tena watumishi wengine wengi zaidi kuliko wale wa kwanza, lakini wale walimaji wakawatendea namna ile ile. Kwa mwisho akamutuma mwana wake kwao akisema, ninajua kwamba watamheshimu mwana wangu. Lakini wakati walimaji walipomwona yule mwana, wakasemezana, musimame, huyu ndiye atakayerizi shamba hili, basi tumuue na shamba hili litakuwa urizi wetu. Basi wakamukamata, wakamuua na kutupa maiti yake nje ya shamba. Kisha Yesu akauliza, basi wakati mwenye shamba la mizabibu atakapokuja, atafanya nini na wale walimaji? Nao akamjibu, atawaua hao watu wabaya pasipo huruma, naye atapatana na walimaji wengine kwa kutunza shamba lake na kumupatia sehemu yake ya matunda kwa wakati wa mavuno. Na Yesu akawaambia, hamujasoma bado maandiko matakatifu yanayosema, jiwe lililokataliwa na wajengaji limekuwa jiwe kubwa la msingi. Ni Bwana aliyefanya jambo hili, nalo ni ajabu sana kwetu. Kwa sababu hii ninawaambia, ufalme wa Mungu utaondolewa kwenu na kupewa kwa watu watakaotoa matunda yanayostahili ufalme ule. Anayeanguka juu ya jiwe hili atavunjika vunjika, na yule litakayemwangukia atapondekana. Wakubwa wa makuhani na wafarisayo waliposikia mifano hiyo Yesu aliyoitumia, wakatambua kwamba alisema juu yao. Kwa hiyo wakatafuta kumkamata, lakini waliogopa makundi ya watu kwa sababu wao walisadiki kwamba yeye ni nabii. Mathayo sura ya 22. Yesu akaendelea kusema na lile kundi la watu kwa mifano. Akawaambia, ufalme wa mbinguni unafanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwana wake karamu ya ndoa. Yeye akawatuma watumishi wake kwa kuwaita watu wale walioalikwa kwa karamu, lakini hawakutaka kufika. Kisha akawatuma watumishi wengine akisema, muende kuwaambia waalikwa kwamba karamu yangu iko sasa tayari. Nimechinja ng'ombe na nyama wenye kunona. Vitu vyote viko tayari. Muwaambie wafike kwa karamu. Lakini wale waalikwa hawakushughulika na aliko lake. Wakajiendea, mmoja kwenye shamba lake, mwingine kwenye biashara yake, na wengine wakawakamata wale watumishi wakawatesa na kuwaua. Halafu mfalme akakasirika, akawatuma waaskari wake kuwaua wale wauaji na kuteketeza muji wao kwa moto. Kisha akawaambia watumishi wake, karamu ya ndoa iko tayari, lakini si wale walioalikwa ndio waliostahili kuikula. Basi muende kwenye masanganjia na watu wote mutakaowaona, muwalike wafike kwa karamu. Nao watumishi wakaenda katika barabara, wakakusanya watu wote waliowaona, wabaya na wazuri, na nyumba ya karamu ikajaa na wageni. Naye mfalme alipoingia kwa kuangalia wale wageni, akamwona mtu mmoja asiyevaa nguo ya karamu. Akamuuliza, rafiki, namna gani umeingia hapa bila kuvaa nguo ya karamu? Lakini yule mtu hakumjibu neno. Halafu mfalme akawaambia watumishi wake, mumufunge mtu huyu miguu na mikono na kumutupa nje kwenye giza. Kule atalia na kusaga meno. Kisha Yesu akasema, watu wanaoitwa ni wengi, lakini wale wanaochaguliwa ni wachache. Wafarisayo walienda kufanya shauri kusudi wapate kumnasa Yesu katika masemi. Halafu wakatuma kwake wamoja kati ya wanafunzi wao pamoja na watu wengine wamoja waliojiunga na Herode kumuuliza maneno haya. Mwalimu, tunajua kuwa wewe ni mtu wa kweli na kwamba unafundisha kwa kweli njia ya Mungu anayoamuru. Vilevile haushughuliki na mafikiri ya mtu yeyote kwa sababu hauangalii cheo cha mtu. Basi utuambie unafikiri nini? Sheria yetu inaturuhusu kulipa kodi kwa mfalme wa Roma au hapana? Lakini kwa kuwa Yesu alijua makusudi yao mabaya, akawajibu, ninyi wanafiki, kwa sababu gani munanipima? Munionyeshe fedha inayotolewa kwa kulipa kodi. Basi wakamuletea kikoroti kimoja cha fedha. Yesu akawauliza, sura hii na jina hili linaloandikwa hapa ni vya nani? Wakamjibu, ni vya mfalme wa Roma. Halafu Yesu akawaambia, basi mumupe mfalme wa Roma vinavyokuwa vyake na Mungu vinavyokuwa vyake. Nao waliposikia jibu hili wakashangaa sana, wakamwacha Yesu na kujiendea. Siku ile ile Wasadukayo wamoja wakamfikia Yesu. Watu hawa ndio wanaosema kwamba wafu hawatafufuka. Wakamuuliza, Mwalimu, Musa alisema, mutu akikufa bila kuacha mtoto, ndugu yake anapaswa kumuoa yule mjane na kumzalia marehemu watoto. Basi, huku kwetu kulikuwa wandugu saba. Wa kwanza alioa mwanamke, kisha akakufa bila kuzaa mtoto, naye akamwachia ndugu yake yule mwanamke. Na ikakuwa vile kwa ndugu wa pili na watatu na mpaka yule wa saba. Nyuma ya kufa kwa wote saba, yule mwanamke akakufa vile vile. Sasa, siku wafu watakapofufuka, mke yule atakuwa wa nani? Kwa maana wote saba walikuwa wamemuoa. Yesu akawajibu, munadanganyika kwa sababu ya kutojua maandiko matakatifu wala uwezo wa Mungu. Kwa maana wakati wafu watakapofufuka, wataishi kama vile wamalaika wanavyoishi katika mbingu. Hawataoa wala kuolewa. Na juu ya kufufuka kwa wafu, hamujasoma bado maneno haya Mungu aliyowaambia, mimi ni Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Yesu akaendelea kuwaambia, Mungu si Mungu wa waliokufa, lakini ni Mungu wa wanaokuwa wazima. Makundi ya watu waliposikia maneno hayo, wakashangaa sana na mafundisho yake. Wafarisayo waliposikia kwamba Yesu aliwafungisha Wasadukayo kinywa, wakakusanyika pamoja. Na mmoja wao aliyekuwa mwalimu mkubwa wa sheria akamfikia Yesu na kumuuliza hivi kwa kumpima, Mwalimu, katika sheria ni amri gani inayokuwa kubwa katikati ya zote? Yesu akamjibu, Umupende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa akili yako yote. Hii ndiyo amri inayokuwa kubwa zaidi na ya kwanza. Na ya pili inayofanana nayo ni hii: umupende mwenzako kama vile unavyojipenda mwenyewe. Amri hizi mbili ndicho kifungo cha sheria yote ya Musa na mafundisho ya manabii. Kwa kuona vile Wafarisayo walivyokuwa wamekusanyika, Yesu akawauliza, Munafikiri nini juu ya Kristo? Yeye ni mwana wa nani? Nao wakamjibu, Yeye ni mwana wa Daudi. Na Yesu akawaambia, Basi namna gani Daudi akiongozwa na Roho aliweza kumwita Bwana akisema, Bwana wetu Mungu alimwambia Bwana wangu, ikaa na mamlaka kwa kuume kwangu mpaka nitakapoweka wadui zako chini ya miguu yako. Basi ikiwa Daudi anamwita Kristo Bwana, namna gani Kristo anaweza kuwa mwana wake? Basi hakuna mtu aliyeweza kumjibu neno, na tangia siku ile hakuna aliyesubutu kumuuliza tena neno. Mathayo sura ya 23. Halafu Yesu akawaambia makundi ya watu na wanafunzi wake, Walimu wa sheria na Wafarisayo wamepewa madaraka ya kueleza sheria ya Musa. Basi kwa hiyo munapaswa kuwatii na kushika maneno yote wanayowaambia. Lakini musifuate matendo yao, kwa maana mambo wanayoyasema si ndio wanayoyafanya. Wanafunga mizigo mizito na kuibebesha watu wengine kwa mabega, lakini wao wenyewe hawafikiri hata kidogo juu ya namna ya kuwasaidia kuibeba. Wanafanya matendo yao yote tu kusudi wajionyeshe mbele ya watu. Wanajifungia kwa paji za nyuso vibweta vipana vyenye vikaratasi vya maandiko matakatifu. Nao wanavaa kanzu zenye pembe ndefu. Wanapenda kuikaa kwenye nafasi za heshima katika karamu na katika viti vya mbele ndani ya nyumba za kuabudia. Wanapenda vile vile kusalimiwa kwa heshima kwenye nafasi za makutano na kuitwa mwalimu. Lakini ninyi musikubali kuitwa mwalimu, kwa maana ninyi wote ni wandugu, nanyi muko na mwalimu mmoja tu. Vile vile hapa katika dunia musimuite mtu yeyote baba, kwa maana muko na baba mmoja tu anayekuwa mbinguni. Musikubali kuitwa waongozi, kwa maana muko na mwongozi mkuu mmoja tu, ndiye Kristo. Lakini anayekuwa mkubwa kati yenu sherti akuwe mtumishi wenu, na yeyote anayejiinua atashushwa, lakini anayejishusha atainuliwa. Ole kwenu ninyi walimu wa sheria na Wafarisayo, ninyi wanafiki, munawafungia watu wengine njia ya kuingia katika ufalme wa mbinguni, ninyi wenyewe hamuingii mule, na zaidi ya hii munawazuiza wale wanaotaka kuingia. Ole kwenu ninyi walimu wa sheria na Wafarisayo, ninyi wanafiki, munanyang'anya mali za wajane na kuomba maombi marefu kwa kujionyesha. Kwa sababu hii adhabu yenu itakuwa kubwa zaidi. Ole kwenu ninyi walimu wa sheria na Wafarisayo, ninyi wanafiki, munasafiri kuvuka bahari na inchi mbalimbali kusudi mupate kumgeuza hata mtu mmoja tu kuwa mfuasi wenu, nanyi mnapomupata munamufanya kuwa mwenye kustahili adhabu ya jehenamu mara mbili zaidi kuliko ninyi. Ole kwenu ninyi waongozi vipofu, ninyi munaosema kwamba mtu akiapa kwa jina la hekalu si kitu, lakini kama akiapa akitaja dhahabu inayokuwa ndani ya hekalu anapaswa kutimiza kiapo chake. Ninyi wapumbafu na vipofu, ni nini inayokuwa kubwa zaidi, dhahabu au hekalu linaloifanya dhahabu ile ihesabiwe kuwa takatifu? Munasema vile vile kwamba mtu akiapa akitaja madhabahu si kitu, lakini kama akiapa akitaja sadaka inayokuwa juu yake anapaswa kutimiza kiapo chake. Ninyi vipofu, ni nini inayokuwa kubwa zaidi, sadaka au madhabahu ndiyo inayoifanya sadaka ile ihesabiwe kuwa takatifu? Katika haya yote mtu anayeapa kwa jina la madhabahu anaapa kwa jina lile na kwa majina ya vyote vinavyokuwa juu yake. Vile vile anayeapa kwa jina la hekalu anaapa kwa jina lile na kwa jina la Mungu anayekuwa ndani yake. Naye anayeapa kwa jina la mbingu anaapa kwa jina la kiti cha kifalme cha Mungu na kwa jina la Mungu anayekaa juu yake. Ole kwenu ninyi walimu wa sheria na Wafarisayo, ninyi wanafiki, munatoa fungu moja la kumi la vijani vya kukoleza chakula, lakini mumeacha mambo makubwa yanayoamriwa na sheria kama vile haki, huruma na uaminifu. Mambo hayo ndiyo mliopaswa kushika pasipo kuacha mengine. Ninyi waongozi vipofu, munapokunywa munachuya inzi toka katika vinywaji vyenu, lakini munameza ngamia. Ole kwenu ninyi walimu wa sheria na Wafarisayo, ninyi wanafiki, ninyi ni kama mtu anayesafisha tu nje ya kikombe na sahani, lakini ndani kumejaa vitu mlivyovipata kwa njia ya wizi na tamaa mbaya. Wewe kipofu Mfarisayo, safisha kwanza ndani ya kikombe na ya sahani, na kisha nje yake kutakuwa safi vile vile. Ole kwenu ninyi walimu wa sheria na Wafarisayo, ninyi wanafiki, munafanana na makaburi yaliyopakaliwa chokaa, yanaonekana kuwa mazuri kwa nje, lakini ndani yanajaa mifupa ya wafu na uchafu wa kila namna. Ni vile ninyi munavyokuwa kwa nje, munaonekana kuwa wenye haki mbele ya watu, lakini ndani yenu munajaa unafiki na uovu. Ole kwenu ninyi walimu wa sheria na Wafarisayo, ninyi wanafiki, munajenga makaburi ya manabii na kupamba makaburi ya watu waliokuwa wema, nanyi munasema, kama sisi tungaliishi katika nyakati za babu zetu hatungalijiunga nao katika shauri la kuwaua manabii. Hivi munajishuhudia ninyi wenyewe kuwa ninyi ni ukoo wa watu waliowaua manabii. Basi mutimize hayo mambo babu zenu walioyaanza. Ninyi kikundi cha nyoka, namna gani mutaweza kuepuka adhabu ya jehenamu? Kwa sababu hiyo nitawatumia manabii na watu wenye hekima na walimu. Mutawaua wamoja wao, mutatundika wengine juu ya misalaba, mutawapiga wengine fimbo ndani ya nyumba zenu za kuabudia na kuwafukuza muji kwa muji. Na hivi mutabeba lazima ya damu iliyomwangwa katika dunia pasipo kosa, tangia kuuawa kwa Abeli aliyekuwa mukamilifu mpaka kuuawa kwa Zakaria mwana wa Barakia muliyemuwia kwenye hekalu katikati ya pahali patakatifu na madhabahu. Kweli ninawaambia, watu wa kizazi hiki watabeba lazima ya mambo hayo yote. Ewe Yerusalema, ewe Yerusalema, wewe unaua manabii na kuwatupia mawe wale ambao Mungu anakutumia. Mara nyingi nilitaka kuwakusanya wakaaji wako kama vile kuku anavyokusanya vitoto vyake chini ya mabawa yake, lakini ninyi hamukutaka. Angalia, makao yenu yanaachwa ukiwa. Kwa maana ninawaambia, tangia sasa hamutaniona tena mpaka mutakaposema, abarikiwe huyu anayekuja kwa jina la Bwana. Mathayo sura ya 24. Yesu akatoka ndani ya hekalu, na alipokuwa akienda, wanafunzi wake wakamfikia na kumuonyesha majengo ya hekalu. Lakini Yesu akawaambia, munaona haya yote? Kweli ninawaambia, hapa hakutabaki hata jiwe moja juu ya lingine, yote yatabomolewa. Basi Yesu alipokuwa akikaa kwa mulima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea peke yao na kumuuliza, utuambie, mambo hayo uliyotoka kusema yatakuwa wakati gani? Na kitambulisho cha kurudi kwako, nao wakati wa mwisho wa dunia ni nini? Yesu akawajibu, mwangalie vizuri, mutu asiwadanganye. Watu wengi watakuja wakijiita kwa jina langu wakisema, mimi ni Kristo. Nao watawadanganya wengi. Mutasikia habari za matokeo au utetezi wa vita, lakini musiogope. Sherti mambo hayo yatukie, lakini hayaonyeshi kama mwisho umefika. Kwa maana taifa litapigana na taifa, na ufalme utapigana na ufalme. Kutakuwa njaa na tetemeko ya nchi katika pahali mbalimbali. Na haya yote ni kama mwanzo wa maumivu ya kuzaa tu. Halafu watu watawatoa kusudi muteswe na kuuawa. Na watu wa mataifa yote watawachukia ninyi kwa ajili yangu. Kwa wakati ule watu wengi wataanguka katika imani yao. Watatoana wao kwa wao na kuchukiana. Manabii wengi wa uongo watatokea, nao watawadanganya watu wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka kwa maovu, upendo wa watu wengi utapunguka. Lakini atakayevumilia mpaka mwisho ataokolewa. Na hii habari njema ya ufalme itahubiriwa katika dunia mzima kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, na alafu mwisho wa dunia utatimia. Mutamwona yeye anayeitwa chukizo linaloleta uharibifu, yule aliyetajwa na nabii Danieli akisimamishwa katika hekalu. Anayesoma maneno haya aelewe maana yake. Basi watakaokuwa Yudea wakimbilie kwa milima. Atakayekutiwa juu ya paa la nyumba asishuke ndani yake kwa kutua kitu. Na mutu atakayekutiwa katika shamba asirudi kwake kwa kutua nguo yake. Wanawake wenye mimba na wenye kunyonyesha watapata hasara katika siku zile. Mumuombe Mungu kusudi kukimbia kwenu kusikue wakati wa mvua au kwa siku ya Sabato. Kwa maana katika siku zile kutakuwa mateso makubwa yasiyotokea tangia kuumbwa kwa dunia mpaka sasa. Wala hakutatokea tena mateso kama yale. Na kama Mungu asingepunguza siku zile za mateso, hakuna hata mtu mmoja angeponyoka kufa. Lakini kwa ajili ya watu wake aliowachagua, yeye atazipunguza. Kwa wakati ule, mtu akiwaambia ninyi, angalia Kristo yuko hapa au yuko kule, musimusadiki. Kwa maana kutatokea watu wanaojiita kwa uongo Kristo, pamoja na manabii wa uongo, nao wataonyesha vitambulisho vikubwa na maajabu, hata ikiwezekana wawadanganye hata watu waliochaguliwa na Mungu. Angalia, nimewaambia haya yote mbele. Basi kama watu wakiwaambia, angalia Kristo yuko katika jangwa, musiende kule, au wakiwaambia, angalia yuko katika chumba cha ndani, musiwasadiki. Kwa maana kama vile umeme unavyoangaza na kuonekana katika mbingu yote, ni vile mwana wa mtu atakavyoonekana siku atakapokuja. Nafasi yoyote kunapokuwa mzoga, ndipo tai wanapokusanyika. Mara moja kisha mateso ya siku zile, jua litatiwa giza, mwezi hautaangaza, nyota zitaanguka toka mbinguni na vyote vyenye nguvu katika mbingu vitatikiswa. Kisha kitambulisho cha kurudi kwa mwana wa mtu kitaonekana katika mbingu. Nayo mataifa yote ya dunia yatakuwa katika malalamiko na yatamuona mwana wa mtu akikuja katikati ya mawingu toka mbinguni kwa uwezo na utukufu mkubwa. Baragumu kubwa itapigwa. Halafu atawatuma wa malaika wake katika pande ine za dunia kusudi wawakusanye watu wake aliowachagua kutoka katika dunia nzima. Muangalilie mfano juu ya muti wa tini. Wakati matawi yake yanapochipuka nayo majani yao yanachipuka, ninyi munatambua kwamba wakati wa jua kali unakaribia. Vile vile wakati mutakapoona mambo haya yote niliyotoka kutaja yanatokea, mujue kwamba yeye yuko karibu na amekuwa kwa mulango. Maana kweli ninawaambia, hiki kizazi hakitapita mbele ya kutimia kwa mambo hayo yote. Mbingu na dunia vitatoweka, lakini maneno yangu hayatabadilika hata kidogo. Lakini hakuna mtu anayejua siku ile na saa, hata wa malaika wa mbinguni, hata mwana, isipokuwa Baba peke yake tu. Kama ilivyokuwa katika siku za Noa, ndivyo itakavyokuwa wakati mwana wa mtu atakaporudi. Kwa maana katika siku zile, mbele ya kunyesha kwa mvua kubwa, watu walikuwa wakikula na kunywa, wakioa na kuolewa, mpaka ilipotimia siku ile Noa alipoingia ndani ya chombo. Nao hawakutambua kitu mpaka mvua kubwa sana ilipotokea na kuwaua wote. Na ni hivi itakavyokuwa wakati mwana wa mtu atakaporudi. Wakati ule watu wawili watakutiwa katika shamba moja. Mmoja atapelekwa na mwingine ataachwa. Wanawake wawili watakutiwa wakisaga pamoja, mmoja atapelekwa na mwingine ataachwa. Basi mukeshe, kwa sababu hamujui siku Bwana wenu atakaporudi. Munajua vema kwamba mwenye nyumba angalijua wakati gani mwizi atakapokuja kuiba, angalikesha na kuchunga nyumba yake isibomolewe. Kwa hiyo ninyi vile vile mukuwe tayari, kwa sababu mwana wa mtu atarudi saa musiyozania. Basi ni nani anayekuwa mtumishi mwaminifu na mwenye akili? Ni yule bwana wake aliyemweka kuwa msimamizi wa watumishi wake wengine na kumwamuru kuwapatia posho yao kwa wakati uliopangwa. Heri mtumishi yule ikiwa saa bwana wake anaporudi anamkuta akifanya kazi ile. Kweli ninawaambia, bwana wake atamweka mtumishi yule kuwa msimamizi wa mali yake yote. Lakini kama mtumishi yule ni mtu mubaya, atazisemesha yeye mwenyewe kwamba bwana wake anakawia, naye ataanza kuwapiga watumishi wenzake na kula na kunywa pamoja na walevi. Basi bwana wa mtumishi yule atakuja siku asiyozania na saa asiyojua, naye atamupiga vikali na atamwadhibu sawa na watu wanafiki, akimweka kwenye nafasi atakapolia na kusaga meno. Mathayo sura ya 25. Halafu kwa wakati ule ufalme wa mbinguni utafanana na wabinti 10 waliotua taa zao na kwenda kumupokea bwana arusi. Watano kati yao walikuwa wajinga na watano walikuwa wenye akili. Wale wajinga walitua taa zao tu, lakini hawakupeleka mafuta ya kutia ndani yao. Lakini wale wenye akili walitua machupa ya mafuta pamoja na taa zao. Na kwa kuona bwana arusi alikawia kufika, wote wakasinzia na kulala usingizi. Ilipokuwa katikati ya usiku, kelele likasikilika likisema, angalia, bwana arusi anakuja, muondoke kwenda kumupokea. Halafu wale wabinti 10 wakaamuka wakatengeneza taa zao. Wale wajinga wakawaambia wenye akili, mutusaidie na mafuta kidogo, kwa sababu taa zetu zinaanza kuzimika. Lakini wale wenye akili wakajibu, haiwezekani, mafuta tunayokuwa nayo hayatutoshelei. Afadhali muende kwa wachuuzi na kujinunulia yenu. Wale wajinga walipokwenda kununua mafuta, bwana arusi akafika. Wale wenzao watano waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye katika karamu ya ndoa. Kisha mulango ukafungwa. Nyuma hao wengine wakafika na kuanza kusema, Bwana, Bwana, utufungulie. Lakini Bwana akajibu, kweli ninawaambia, mimi siwajui ninyi. Na Yesu akaongeza kusema, basi mukeshe, kwa sababu hamujui siku wala saa ile. Maana mambo hayo ya ufalme wa mbinguni ni kama mtu aliyetaka kuenda safari. Yeye akawaita watumishi wake, akawagawanyia mali yake. Akamupatia mmoja furushi tano za dhahabu, mwingine furushi mbili na mwingine furushi moja kwa kadiri ya uwezo wa kila mmoja, kisha akasafiri. Mara moja yule mtumishi aliyepata furushi tano akaenda kufanya uchuuzi na mali ile, akafaidia zingine tano. Na yule aliyepata furushi mbili akafaidia zingine mbili. Lakini yule aliyepewa furushi moja akachimba shimo katika udongo na kuficha ile mali ya bwana wake mule. Kulipopita siku nyingi, bwana wa watumishi wale akarudi, akafanya hesabu ya mali yake pamoja nao. Yule mtumishi aliyepewa furushi tano za dhahabu akakuja akaleta faida ya zingine tano, na akasema, Bwana, umenipatia furushi tano za dhahabu, na sasa angalia, kuna faida ya zingine tano. Bwana wake akamwambia, ni vizuri, wewe mtumishi mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu katika ulinzi wa mali ndogo, basi nitakuweka kuwa mulinzi wa mali mengi. Kuja ufurahi pamoja na bwana wako. Halafu mtumishi aliyepewa furushi mbili akakuja akasema, Bwana, umenipatia furushi mbili, na sasa angalia, kuna faida zingine mbili. Bwana wake akamwambia, ni vizuri, wewe mtumishi mwema na mwaminifu. Ulikuwa mwaminifu katika ulinzi wa mali ndogo, basi nitakuweka kuwa mulinzi wa mali mingi. Kuja ufurahi pamoja na bwana wako. Kisha yule mtumishi aliyepewa furushi moja akakuja akasema, Bwana, nilijua kuwa wewe ni mtu mgumu, anayevuna nafasi asipopanda na kukusanya nafasi asiposambaza. Kwa hiyo niliogopa, nami nikaenda kuficha ile mali yako ndani ya udongo. Basi mali yako ndiyo hii uitwae. Naye bwana wake akamjibu, wewe mtumishi mubaya na muvivu, ulijua kama ninavuna nafasi nisipopanda na kukusanya nafasi nisiposambaza, basi ungepaswa kuweka mali yangu ndani ya banki, kusudi siku ya kurudi kwangu ningepata mali yangu pamoja na faida yake. Mumunyanganye ile furushi moja na kuitoa kwa yule anayekuwa na furushi kumi. Kwa maana mtu anayekuwa na kitu ataongezewa kingine, lakini mtu asiyekuwa na kitu ataondolewa hata kidogo anachokuwa nacho. Na zaidi ya hii, mumutupe huyu mtumishi asiyekuwa na mafaa nje kwenye giza, kule atalia na kusaga meno. Wakati mwana wa mtu atakapokuja katika utukufu wake pamoja na wamalaika wote, ataikaa juu ya kiti chake cha kifalme chenye utukufu. Mataifa yote yatakusanyika mbele yake, naye atayatenga kwa makundi mawili, kama vile mchungaji anavyotenga kondoo na mbuzi. Ataweka kondoo kwa upande wake wa kuume na mbuzi kwa upande wake wa kushoto. Halafu mfalme atawaambia wale wanaokaa kwa upande wake wa kuume, mukuje ninyi muliobarikiwa na Baba yangu, muingie katika ufalme muliotayarishiwa tangu kuumbwa kwa dunia. Kwa maana nilisikia njaa, mukanipa chakula, nilisikia kiu, mukanipa maji, nilikuwa mgeni, mukanikaribisha, nilikuwa uchi, mukanipatia nguo, nilikuwa mgonjwa, mukanisaidia, nilikuwa katika kifungo, mulikuja kuniangalia. Halafu wenye haki watamujibu, Bwana, ni wakati gani tulipokuona ukisikia njaa tukakupa chakula, au uliposikia kiu tukakupa maji? Ni wakati gani tulipokuona uko mgeni tukakukaribisha, ulipokuwa uchi tukakupatia nguo? Na ni wakati gani tulipokuona uko mgonjwa na uko katika kifungo tukakuja kukuangalia? Mfalme atawajibu, kweli ninawaambia, kila kitu mulichokitendea mumoja wa hao wa ndugu zangu wanaohesabiwa kuwa wadogo, mulinitendea mimi. Kisha mfalme atawaambia wale wanaokuwa kwa upande wake wa kushoto. Muondoke hapa karibu nami, ninyi mliolaaniwa. Muende katika moto usiozimika hata milele, uliotayarishwa kwa ajili ya shetani na wa malaika wake. Kwa maana nilisikia njaa nanyi hamukunipa chakula, nilisikia kiu nanyi hamukunipa maji, nilikuwa mgeni nanyi hamukunikaribisha, nilikuwa uchi nanyi hamukunipatia nguo, nilikuwa mgonjwa na nilikuwa katika kifungo nanyi hamukukuja kuniangalia. Halafu nao watajibu, Bwana, ni wakati gani tulipokuona ukisikia njaa au kiu au ukiwa mgeni au uchi au mgonjwa au mfungwa nasi hatukukusaidia? Naye mfalme atawajibu, kweli ninawaambia, kila kitu mulichokosa kumutendea mmoja wa hawa wanaohesabiwa kuwa wadogo hamukunitendea mimi. Halafu hawa watakwenda kwenye nafasi watakapoadhibiwa kwa milele, lakini wenye haki wataingia kwenye uzima wa milele. Mathayo, sura ya 26. Yesu alipomaliza kusema maneno hayo yote, akawaambia wanafunzi wake, munajua kwamba kumebaki siku mbili mbele ya kutimia kwa sikukuu ya Pasaka, na mwana wa mutu apate kutolewa kusudi atundikwe juu ya msalaba. Wakubwa wa makuhani na wasimamizi wa watu wakakusanyika ndani ya nyumba ya kuhani mkubwa aliyeitwa Kayafa. Nao wakafanya shauri la kumkamata Yesu kwa werevu na kumuua. Lakini walijisemesha, tusimukamate kwa wakati wa karamu, kusudi fujo isitokee kati ya watu. Yesu alipokuwa Betania katika nyumba ya mtu aliyeitwa Simoni Mkoma, mwanamke mmoja aliingia ndani ya nyumba akiwa na chupa la jiwe lenye kuwa na marasi ya bei kali, akaimimia juu ya kichwa cha Yesu walipokuwa wakikula. Wanafunzi wake walipoona jambo lile wakachukizwa na kusema, kwa nini kupoteza mali namna hii? Marasi hii ingeuzishwa kwa bei kali na kuwagawanyia wa masikini mali ile. Lakini Yesu akatambua mawazo yao na kuwaambia, sababu gani munasumbua mwanamke huyu? Amenitendea jambo zuri. Kwa maana mutakuwa na wamasikini pamoja nanyi siku zote, lakini mimi sitakuwa pamoja nanyi siku zote. Mwanamke huyu amemimia marasi hii juu ya mwili wangu kwa kuutayarisha kwa ajili ya maziko. Kweli ninawaambia, kwa ajili ya kukumbuka mwanamke huyu, tendo lile alilofanya litaelezwa popote habari njema hii itakapohubiriwa katika dunia nzima. Halafu mmoja wa wanafunzi 12 aliyeitwa Yuda Iskariota akaenda kwa wakubwa wa makuhani na kuwaambia, mutanipa nini kama nikimtoa Yesu kwenu? Basi wakamupa vikoroti 30 vya fedha. Tangia wakati ule Yuda akaanza kutafuta wakati unaokuwa mzuri kwa kumtoa. Siku ya kwanza ya karamu ya siku kuu ya mukate usiotiwa chachu, wanafunzi wakamwendea Yesu na kumuuliza, ni wapi unapotaka tukutayarishie karamu ya Pasaka? Yesu akawaambia kwamba waende katika mji kwa mtu mmoja na kumwambia, Mwalimu anasema, siku yangu inakaribia. Mimi na wanafunzi wangu tutakula karamu ya Pasaka kwako. Nao wanafunzi wakafanya sawa Yesu alivyowaagiza. Wakatayarisha karamu ya Pasaka. Ilipokuwa magharibi, Yesu akaikaa kula chakula pamoja na wanafunzi wake 12. Nao walipokuwa wakikula, akasema, kweli ninawaambia, mmoja kati yenu atanitoa. Wanafunzi wakahuzunika sana na kuanza kumuuliza mmoja kwa mmoja, Bwana, ni mimi? Yesu akajibu, yule aliyochovya mukate pamoja nami ndani ya sahani ndiye atanitoa. Mwana wa mutu atakufa sawa vile maandiko matakatifu yanavyosema juu yake. Lakini ole kwa mutu yule atakayemutoa. Ingekuwa heri kwake kama asingezaliwa. Halafu Yuda aliyemutoa akamuuliza, Mwalimu, ni mimi? Naye Yesu akamjibu, Wewe umesema. Walipokuwa wakikula, Yesu akatoa mkate, akaubariki, kisha akaumega na kuwapa wanafunzi wake akisema, Mutwae na mukule, huu ni mwili wangu. Kisha akatoa kikombe, akakibariki na kuwapa akisema, Mukunywe ninyi wote, kwa maana hii ni damu yangu inayomwangika kwa ajili ya wengi kusudi wasamehewe zambi. Nayo damu hii inahakikisha agano la Mungu. Nami ninawaambia kwamba tangia sasa sitakunywa tena divai mpaka siku ile nitakapoikunywa mupya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Nao walipokwisha kuimba, wakaondoka kwenda kwa mulima wa Mizeituni. Halafu Yesu akawaambia wanafunzi wake, Usiku huu ninyi wote mutaanguka kwa ajili yangu, kwa maana imeandikwa hivi katika maandiko matakatifu, nitamuua mchungaji na kondoo wa kundi watasambazwa, lakini nitakapokwisha kufufuka nitawatangulia Galilaya. Petro akamjibu, hata wote wakianguka, mimi sitaanguka hata kidogo. Yesu akamjibu, kweli ninakuambia kwamba katika usiku huu mbele jogoo hajawika utakuwa umenikana mara tatu. Lakini Petro akamwambia, hata ikinipasa kufa pamoja nawe, sitakukana hata kidogo. Na wanafunzi wote wengine wakasema sawasawa naye. Kisha Yesu pamoja na wanafunzi wake wakafika katika bustani inayoitwa Getsemani. Na Yesu akawaambia, Muikae hapa kwa wakati ninapokwenda kuomba kule. Na akatoa Petro na wana wawili wa Zebedayo na kwenda nao. Akaanza kuhuzunika na kuhangaika. Halafu akawaambia, Ninahuzunika sana karibu kufa. Mubakie hapa na mukeshe pamoja nami. Kisha akajitenga mbali kidogo nao, akainama uso chini, akaomba akisema, Baba yangu, kama ikiwezekana, ninakuomba unyondoleye mbali kikombe hiki cha mateso. Lakini isikuwe kama vile mimi ninavyotaka, lakini kama vile wewe unavyotaka. Kisha akarudi pahali pale alipowaacha wale wanafunzi, akawakuta wamelala usingizi. Akamwambia Petro, Hamukuweza kukesha pamoja nami hata kwa saa moja tu? Mukeshe na muombe kusudi musianguke katika majaribu, kwa maana roho ni hodari lakini mwili ni dhaifu. Akawaacha tena kwa mara ya pili, akaomba akisema, Baba yangu, kama kikombe hiki cha mateso hakiwezi kupita mbali nami bila mimi kukikunywa, basi mapenzi yako yafanyike. Aliporudi tena akawakuta wanafunzi wale wamelala usingizi, kwa maana macho yao yalikuwa yamewezwa sana na usingizi. Yesu akawaacha tena na kwenda kuomba kwa mara ya tatu, akirudilia maombi yale yale. Kisha akarudi kwenye wanafunzi wake na kuwaambia, Mungali munalala na kupumzika? Angalia, saa imetimia. Sasa mwana wa mtu anatolewa katika mikono ya wenye zambi. Musimame tuende. Angalia, yule anayenitoa amefika karibu. Yesu alipokuwa hajamaliza kusema, Yuda, mmoja wa wanafunzi kumi na wawili, akafika pamoja na kundi kubwa la watu wenye panga na magongo. Hawa wote walikuwa wametumwa na wakubwa wa makuhani na wasimamizi wa watu. Yuda, yule aliyekuwa amemtoa, aliwapa kitambulisho hiki: Yule nitakayemubusu ndiye yeye, mumukamate. Yuda alipofika, akamjongelea Yesu na kumwambia, Jambo mwalimu. Na kisha akamubusu. Lakini Yesu akamwambia, Rafiki, ufanye lililokuleta. Halafu watu wale wakajongea na kumkamata Yesu na kumfunga. Na mmoja wa wale waliokuwa pamoja na Yesu akachomoa upanga wake, akamupiga mtumishi wa kuhani mkubwa akamukata sikio. Halafu Yesu akamwambia, rudisha upanga wako katika kifuko chake, kwa maana yeyote anayetumia upanga atauawa kwa upanga. Haujui kwamba ninaweza kumwomba Baba yangu msaada na mara moja angenitumia zaidi ya makundi 12 ya wamalaika? Lakini namna gani yangetimia maandiko matakatifu yanayosema kwamba mambo haya yanapaswa kuwa hivi? Kisha Yesu akawaambia watu wale, mumekuja na panga na magongo kwa kunikamata kama watu wanavyokwenda kumukamata munyang'anyi? Siku zote niliikaa ndani ya hekalu nikifundisha, nanyi hamukunikamata. Mambo haya yote yamefanyika kusudi maneno yanayosemwa na manabii katika maandiko matakatifu yapate kutimia. Basi wanafunzi wake wote wakamwacha na kukimbia. Wale waliomkamata Yesu wakampeleka kwa kuhani mkubwa Kayafa, pahali walimu wa sheria na wasimamizi wa watu walipokuwa wamekusanyika. Lakini Petro akamfuata Yesu kwa mbali, hata akaingia ndani ya upango wa kuhani mkubwa. Akaingia katika kiwanja, akaikaa pamoja na walinzi kusudi aone mambo yatakayotokea. Wakubwa wa makuhani na wakubwa wote wa baraza kubwa walitafuta mashtaki ya uongo juu ya Yesu kusudi wapate kumuua, lakini hawakupata neno, ijapokuwa watu wengi walikuja kumsingizia maneno ya uongo. Mwisho watu wawili wakafika na kusema, mtu huyu alisema kwamba anaweza kubomoa hekalu la Mungu na kulijenga tena kwa muda wa siku 3. Kuhani mkubwa akasimama na kumuuliza Yesu, haujibu hata neno? Watu hawa wanakushitakia nini? Lakini Yesu akanyamaza. Kuhani mkubwa akamwambia, ninakuapisha kwa jina la Mungu mwenye uzima, utuambie kama wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu. Yesu akamjibu, wewe umesema. Lakini zaidi ya hiyo, ninawaambia ninyi kwamba mutamuona mwana wa mutu akiika na mamlaka karibu na Mungu mwenye uwezo. Mutamuona vile vile akikuja katika mbingu katikati ya mawingu. Halafu kuhani mkubwa akapasua nguo zake na kusema, mutu huyu amemtukana Mungu. Hatuhitaji tena ushuhuda wowote juu yake. Angalia, munatoka kusikia jinsi alivyomtukana Mungu. Munawaza nini? Nao akajibu, anastahili kufa. Halafu wamoja wakamtemea mate juu ya uso na kumpiga ngumi, na wengine wakampiga makofi wakisema, ewe Kristo, tambua ni nani aliyekupiga. Wakati ule Petro alikuwa akiikaa nje katika kiwanja. Mtumishi mmoja mwanamke akamfikia na kumwambia, wewe vile vile ulikuwa pamoja na Yesu wa Galilaya. Lakini akakana mbele ya wote waliokuwa pale akisema, sijui maneno unayotaka kusema. Petro alipotoka nje kwa mulango wa upango, mtumishi mwingine mwanamke akamuona na kuwaambia wale waliokuwa pale, huyu alikuwa pamoja na Yesu wa Nazareti. Lakini Petro akakana tena akaapa akisema, ninaapa ya kuwa simujui mutu huyu. Nyuma kidogo wale waliosimama pale wakamfikia Petro na kumwambia, hakika wewe ni mmoja wao, kwa maana hata usemi wako unakutambulisha. Halafu Petro akaanza kusema, nilaaniwe ikiwa ninasema uongo. Ninaapa kwamba simujui mutu huyu. Na mara moja jogoo akawika. Naye Petro akakumbuka maneno yale Yesu aliyomwambia kwamba mbele jogoo hajawika atakuwa amemukana mara 3. Basi akatoka nje akalia kwa uchungu sana. Mathayo sura ya 27. Kulipokucha, wakubwa wote wa makuhani na wasimamizi wa watu wakakata shauri la kumuua Yesu. Wakamufunga, wakamupeleka na kwenda kumutoa kwa liwali Pilato. Basi Yuda aliyemtoa Yesu alipoona kwamba Yesu amekwisha kuhukumiwa, akajuta. Akawarudishia wakubwa wa makuhani na wasimamizi wa watu vile vikoroti 30 vya fedha, akawaambia, nimekosa kwa kumtoa mtu huyu, asiye na kosa auawe. Lakini wao wakamjibu, jambo hilo halituelekei, ni kazi yako wewe mwenyewe. Yuda akatupa vile vikoroti ndani ya hekalu, naye akaondoka na kwenda kujitundika. Wakubwa wa makuhani wakaokota zile fedha na kusema, kufuatana na sheria yetu, hairuhusiwi kuweka fedha kama hizi ndani ya sanduku ya hekalu, kwa sababu fedha hizi ni za damu. Basi walipokwisha kukata shauri, wakatumia zile fedha kwa kununua shamba la mufinyanzi, kusudi likuwe shamba la kuzikia wageni. Ni kutokana na mambo hayo yote shamba lile linaitwa shamba la damu hata leo. Halafu yakatimia maneno yaliyosemwa na nabii Yeremia, walitoa vikoroti 30 vya fedha kufuatana na bei wa Israeli walioipanga juu yake, wakazitumia kwa kununua shamba la mufinyanzi, sawa vile Bwana alivyoniamuru. Yesu alipopelekwa mbele ya liwali, yeye akamuuliza, wewe ndiwe mfalme wa Wayuda? Yesu akamjibu, wewe umesema. Na kisha wakubwa wa makuhani na wasimamizi wa watu wakamshtaki, lakini hakujibu neno. Halafu Pilato akamuuliza tena, hausikii mambo haya yote wanayokushitakia? Lakini Yesu hakumjibu hata juu ya neno moja. Hata yule liwali akashangaa sana. Kila sikukuu ya Pasaka, liwali alikuwa na desturi ya kuwafungulia watu mfungwa mmoja wanayemtaka. Na katika siku zile kulikuwa mfungwa mmoja aliyejulikana sana, jina lake Baraba. Nao watu walipokuwa wamekusanyika pamoja, Pilato akawauliza, munataka niwafungulie nani kati ya Baraba na Yesu anayeitwa Kristo? Alisema vile kwa maana alijua kwamba walimtoa Yesu kwake kwa sababu walimuonea wivu tu. Pilato alipokuwa amekwisha kuikaa kwa kuamua maneno, mke wake akamutumia ujumbe huu, usijiingize katika maneno ya mtu huyo mwenye haki, kwa sababu usiku niliteseka sana katika ndoto kwa ajili yake. Lakini wakubwa wa makuhani na wasimamizi wa watu wakawashawishi wale waliokusanyika kwamba waombe Baraba afunguliwe naye Yesu auawe. Liwali akawauliza, munataka niwafungulie nani kati ya watu hao wawili? Nao wakamjibu, fungulie Baraba! Pilato akawauliza tena, basi munataka nifanye nini na huyu Yesu anayeitwa Kristo? Nao wote wakajibu, atundikwe juu ya msalaba, atundikwe juu ya msalaba, atundikwe juu ya msalaba, atundikwe juu ya msalaba. Pilato akawauliza tena, yeye alifanya ubaya gani? Lakini wakazidi kupiga kelele wakisema, atundikwe juu ya msalaba. Basi Pilato alipoona kwamba hataweza kufanya kitu isipokuwa tu kuongeza fujo, akatoa maji na kunawa mikono yake mbele ya watu wote akisema, lazima ya damu ya mtu huyu isikuwe juu ya kichwa changu. Maneno haya yanawaangukia. Nao watu wote wakajibu, lazima ya damu ya mtu huyu ikuwe juu ya kichwa chetu na juu ya kichwa cha watoto wetu. Basi Pilato akawafungulia Baraba, lakini akaamuru amupige Yesu fimbo na kumtoa kusudi atundikwe juu ya msalaba. Kisha waaskari waliwali Pilato wakamupeleka Yesu ndani ya upango wa nyumba ya liwali. Nalo kundi lao lote wakakusanyika na kumuzunguka. Wakamvua nguo zake na kumvalisha kanzu nyekundu. Nao wakasokota taji na tawi lenye miiba na kumuvalisha nalo kwenye kichwa chake. Wakaweka tete katika mkono wake wa kuume. Wakapiga magoti mbele yake na kumchekelea wakisema, "Jambo! Jambo! Jambo! Jambo!" Wakamtemea mate, wakatwaa lile tete na kumpiga nalo juu ya kichwa. Walipokwisha kumchekelea, wakamvua ile kanzu na kumvalisha nguo zake. Kisha wakaondoka naye kwenda kumtundika juu ya msalaba. Walipokuwa wakiondoka, wakamwona mtu mmoja wa Kurene aliyeitwa Simoni. Wakamshurutisha abebe msalaba wa Yesu. Na walipofika kwenye pahali palipoitwa Golgota, maana yake kilima cha mfupa wa kichwa, wakamupa Yesu divai iliyochanganywa na kinywaji chenye uchungu sana. Lakini alipoionja akakataa kuikunywa. Nao walipokwisha kumtundika juu ya msalaba, wakagawanya nguo zake kwa kuzipigia kura. Kisha wakaikaa pale kwa kumuchunga. Juu ya kichwa chake wakaweka tangazo hili kwa kuonyesha sababu ya kuhukumiwa kwake: huyu ndiye Yesu, mfalme wa Wayuda. Vile vile wanyang'anyi wawili walitundikwa juu ya misalaba pamoja na Yesu, mmoja kwa upande wake wa kuume na mwingine kwa upande wa kushoto. Watu waliokuwa wakipita pale walimutukana na kutikisa-tikisa vichwa vyao wakisema, "Wewe uliyetaka kubomoa hekalu na kujenga lingine katika siku tatu, ujiokoe sasa wewe mwenyewe. Kama wewe ni mwana wa Mungu, ujishushe juu ya msalaba." Vile vile wakubwa wa makuhani walimchekelea pamoja na walimu wa sheria na wasimamizi wa watu wakisemezana hivi, "Aliokoa wengine, lakini sasa anashindwa kwa kujiokoa yeye mwenyewe. Yeye ni mfalme wa Waisraeli. Sasa ajishushe pale juu ya msalaba, kusudi nasi tupate kumwamini. Yeye alimtumainia Mungu na alisema kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Ikiwa Mungu anapendezwa naye, sasa amuokoe." Hata wale wanyang'anyi waliotundikwa pamoja naye walimtukana vile vile. Tangia saa sita ya mchana, giza lilikuwa katika nchi yote mpaka saa tisa. Ilipokuwa karibu saa tisa, Yesu akalalamika akisema, "Eli, Eli, lama sabaktani." Maana yake, "Mungu wangu, Mungu wangu, kwa nini umeniacha?" Na watu wamoja waliosimama pale walipomsikia wakasema, "Anamwita Elia." Mara moja mmoja wao akaenda mbio akatwaa kikausho akakichovya ndani ya divai yenye kuchacha, akakifungia juu ya tete, akakipandishia Yesu kusudi apate kunywa. Lakini wengine wakasema, "Mwache, tuone kama Elia atakuja kumwokoa." Lakini Yesu akalalamika tena kwa sauti kubwa na kukata roho. Na saa ile ile pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu mpaka chini. Inchi ikatetemeka. Mawe makubwa yakapasuka. Makaburi yakafunguka. Na watakatifu wengi waliokufa zamani wakafufuliwa. Wakatoka ndani ya makaburi na nyuma ya kufufuka kwa Yesu wakaingia katika muji mutakatifu, Yerusalema, na watu wengi wakawaona. Mkubwa wa askari na wale waliokuwa pamoja naye wakimuchunga Yesu walipoona tetemeko la inchi na mambo yote yaliyofanyika, wakaogopa sana na kusema, hakika mtu huyu alikuwa mwana wa Mungu. Pale kulikuwa vile vile wanawake wengi walioangalia kwa mbali, ndio wale waliomfuata Yesu tokea Galilaya wakimshughulikia. Kati yao kulikuwa Maria wa Magdala, Maria mama ya Yakobo na Yosefu, pamoja na mama ya wana wa Zebedayo. Ilipokwisha kuwa magharibi, mtu mmoja tajiri aliyeitwa Yosefu wa Arimatea akafika. Huyu naye alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Yeye akaenda kwa liwali Pilato kwa kumwomba maiti ya Yesu. Basi Pilato akaamuru aipewe. Halafu Yosefu akatoa maiti ile, akaifunga-funga ndani ya vitambaa safi, akaiweka ndani ya kaburi lake jipya alilojichimbia katika jiwe. Kisha akasukumia jiwe kubwa kwenye kiingilio cha lile kaburi na kujiendea. Maria wa Magdala na yule Maria mwingine walikuwa wakiikaa pale kuelekea kwenye kaburi. Kesho yake, maana yake siku iliyofuata ile ya matayarisho ya siku ya Sabato, wakubwa wa makuhani na Wafarisayo wakamwendea Pilato na kumwambia, Bwana, tunakumbuka kwamba wakati yule mdanganyifu alipokuwa angali mzima alisema, kwa siku tatu kisha kufa kwangu nitafufuka. Basi uamuru kaburi lichungwe mpaka zile siku tatu nyuma ya kufa kwake zitakapotimia, kusudi wanafunzi wake wasifike kuiba maiti yake na kuwaambia watu kwamba amefufuka. Pilato akawajibu, muko na askari walinzi, muende kuchunga kaburi kwa kadiri mnavyoweza. Basi wakaenda wakatia muhuri juu ya lile jiwe na wakaweka askari pale kwa kulichunga. Matayo sura ya 28. Siku ya Sabato ilipokwisha kupita, kesho yake siku ya kwanza ya juma, kwa wakati wa mapambazuko, Maria wa Magdala na Maria mwingine wakaenda kuangalia kaburi. Kwa ghafla kukatokea tetemeko la inchi, kwa maana malaika wa Bwana alishuka toka mbinguni akasukuma lile jiwe lililofunga kaburi pembeni na kuikaa juu yake. Yeye aliangaa kama umeme na nguo yake ilikuwa nyeupe sana. Halafu wale walinzi wa kaburi wakaogopa sana na kutetemeka, hata wakakuwa kama wamekufa. Yule malaika akawaambia wale wanawake, musiogope, kwa maana ninajua ya kama munamtafuta Yesu aliyetundikwa juu ya msalaba. Yeye hayuko hapa, amefufuka sawa alivyosema. Mukuje muone pahali walipolalisha maiti yake. Mwende upesi kuambia wanafunzi wake kwamba amefufuka, naye anawatangulia Galilaya kule watakapomwona. Basi nimekwisha kuambia nini. Basi wale wanawake wakaondoka upesi kutoka kwenye kaburi wakijazwa na woga na furaha kubwa vile vile. Wakakimbia kwenda kuwapasha wanafunzi wake habari ile. Mara moja Yesu akakutana na wale wanawake, akawasalimia. Wakajongea karibu naye, wakamshika miguu na kumwabudu. Kisha Yesu akawaambia, "Musiogope. Muende kuwaambia wa ndugu zangu waende Galilaya na kule wataniona." Wale wanawake walipokuwa wakienda, waaskari wamoja kati ya wale waliochunga kaburi wakaenda katika muji na kuwapasha wakubwa wa makuhani habari za mambo yote yaliyotokea. Wakubwa wa makuhani wakakutana pamoja na wasimamizi wa watu na kukata shauri. Wakawapa wale waaskari fedha nyingi wakiwaambia, "Mutasema kwamba wanafunzi wake walikuja kuiba maiti yake usiku, wakati mlipokuwa mkelala usingizi. Na kama liwali akisikia habari hii, sisi tutasemezana naye na kuhakikisha yale yaliyotokea kusudi msipate matata." Basi wale waaskari walinzi wakapokea zile fedha na kufanya sawa walivyoambiwa. Na habari hii ilienea katikati ya Wayuda mpaka leo. Halafu wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya kwa mlima ule Yesu aliowaagiza. Wakati walipomwona wakamwabudu. Lakini wamoja kati yao wakaona shaka. Kisha Yesu akakuja karibu nao na kuwaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na katika dunia. Basi muwaendee watu wa mataifa yote kusudi wapate kuwa wanafunzi wangu, mukiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Muwafundishe kutii maneno yote niliyowaagiza, na mujue kwamba mimi ni pamoja nanyi siku zote hata mwisho wa dunia.